گوگرانی رادیو دنگ سلاوتان لبید. امرو هشتی مرز روشی جیهانی جنانه. بمبونه و لمیانه ام راپورتوه که خاتو شهل سیمایی آماده کردوه. کرته یک لمیجوی دیاری کردنی ام روشه بر روشی جیهانی جنان دخیل رو. روشی هشتی مرز لسالی 1857 جنانی کریکاری کارگکانی رستن و چنین لنیورکی امریکا هات نسر شقامو خوازیاری زیاد کردنی حق دستکانیان کم کردنوی ساعتی کار کردنو باشتربونی دوخی نلباری کارکانیان بون ام خو پیشندانانه للاین پولیس و سرکوت کرو پولیس هرشی کرده سر جنان لسالی 1907 لسردمیگدا که خباتی جنان با گشتن بدابین کردنی مافی سیاسی و کومالایتیان پریسند بو ببونی پنجامین سال روشی خوپیشندانکانی نیویورکوا لهشتی مرز جنان هات نسر شقام خوپیشندانیان کرد. بیروکی حلب جاردنی روش یک وگ روشی جن یکم جار لسردمی خوپیشندانکانی جنانی نیویورک با دروشمی مافی دنگدن با جنان هات آراوو 2000 جنی خوپیشندر روشی 23 شباتی سالی 1909 پیشنیاری اویان کرد همو سالیگ دوائن یک شمی منگی شبات خوپیشندانی که همگیر لامریکا ببونه روشی جن برای وبچید. سالی 1910 دو همین کنفرانسی جنانی سوسیالیست که کلارا زدکین سرپرشتی دکرد تیشکی خست سر پرسی روشی نیونتوی جن. لم بارانوا بدواوا لمیانی جنگی جیهانی یکم و دوم جنانو آزادی خوازان دش با پیشل کردنی مافکانی جنانو چوسانوی جنان خوپیشندانی جیوازیان کردوا. همو ام فشارانش ویلی هاد او روشه بفرمی بکرید بروشی جیهانی جنان. لسالی 1977 ریخ راوی نتوی گرتوکان لارکوت نامه اگدا روشی هشتی مرسی وگ روشی مافی جنانو اشتی نیو نتوی دیاری کرد. گوگرانی برزی رادیو دنگ اوی پیشکش من کردن راپورتی بول لسر میجوی روشی جیهانی جنانو هکاری دیاری کردنی هشتی مرز بر روشی جیهانی جنان به هیوای سود بینین کاتیکی خوش بو همولایک دخوازین.